Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Al 104.4 de l'FM de la ciutat de València, a Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària. El fet de que aquest programa es dedique a la música no vol dir que li sigui indiferent a la persona que el fa tot el que passa al seu voltant. I és per això que avui vull dedicar aquest programa a aquest poble que tenim al nord, els catalans, que estan passant per uns moments molt difícils i que ja veurem com els acaba la cosa. I vaig a fer-ho amb allò que jo sé fer millor, pense, amb música. Amb la música del segurament més important músic que ha tingut Catalunya al llarg del segle XX i part del XIX, que és Pau Casals. Pau Casals va ser una personalitat de la qual trobareu abundant informació i enllaços en la pàgina web del nostre programa, però que en aquest cas he volgut destacar un moment de la seva vida. Aquell moment en el que el 24 d'octubre de 1971, segurament un dels últims, si no l'últim, secretari general de les Nacions Unides amb una certa decència, Jutant, li va entregar la medalla de la pau al temps que s'estrenava per encàrrec de la ONU l'himne de la ONU que se li havia encomanat al mateix Casals. Casals no va tocar en públic des que acabà la Guerra d'Espanya més que per a recaptar diners per a donar-los a els refugiats espanyols i d'altres països que fugien de les guerres que estaven passant. En aquest cas, les Nacions Unides, en un gest per a mi insòlid, perquè deuria ser més el seu paper, varen reconèixer la tasca d'un home de pau i de música, d'art i de respecte a la vida. Pau Casals no va tocar en directe fins a aquest dia, des de l'any 39, perquè va dir que no tocaria en públic en una actuació estàndard cobrant-la fins que Franco no se n'anara d'Espanya. Lamentablement, va morir abans de que això passara, però això no té res a veure amb la seva capacitat de dir les coses de forma tranquil·la i dir-les amb la veritat per davant, almenys amb la seva veritat. I no va ser sols en Espanya on no va actuar. Es va negar a actuar en l'Alemanya de Hitler, en la Rússia revolucionària, en molts puestos. Però ahí està la seva obra. Una obra que, des del punt de vista musical, el destaca com el segurament millor violoncel·lista que hi ha hagut mai en tota la història de l'instrument i que a més va rescatar unes peces dels quals es contarem alguna de Bach que va escriure el mestre per a cello a soles, unes suites que el Pau Casals va gravar justament entre els anys 36 i 39 refugiat a França, fugint de la guerra. Allò que aneu a escoltar és la gravació de l'acte que va passar en les Nacions Unides, com dic, el 24 d'octubre de 1971. Ja sé que molta gent no parlem anglès com cal, però jo crec que se li entén prou bé i de tota manera la traducció la podeu trobar tant en YouTube com en moltes pàgines, entre les quals algunes que vos posaré. Parla inicialment Jutant en donar-li la medalla i després parla Pau Casals. ell interpreta, com no, el cant dels ocells. Don Pablo, you have devoted your life to truth, to beauty and to peace. Both as a man and as an artist, you embody the ideals symbolized by this United Nations Peace Medal. I present it to you with my deep respect and admiration. Please accept this. Very moved, yes, I know. To receive such a gift. The greatest honor that I have received. And because you spoke of what I have thought all my life, inspired by my mother, who was a wonderful, genial woman. She talked to me very early of my age about peace that at that time also we had. I was born in the middle of a war. So everything that completes the United Nations goes to my heart. Yes, and I have followed all the time what the United Nations was doing. Now, excuse me if I take your time and our time, but let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you. I haven't played in public for nearly 40 years. I have to play today. This piece is called The Song of the birds. The birds in the space sing peace, peace, peace. And the music is a music that Bach and Beethoven and all the greats would have loved and admired. It is so beautiful, and it is also the soul of my country, Catalonia. I després d'aquesta emotiva interpretació del Cant dels ocells, que és la gravació en directe, per això la qualitat no és molt allà, de l'actuació en les Nacions Unides retransmesa per ràdio, anem a escoltar allò que vos he dit, les peces que segurament més han col·laborat a difondre en el món. Les suites per a cello de Bach. Pau Casals tenia una especial predilecció per la música del mestre Bach i en aquest cas anem a escoltar la primera suite per a cello en sol major en els seus moviments. Preludi, Allemand, Courant, Sarabande, Menuet 1 i 2 i Giga. Thank you.

Després d'aquesta música sublime feta per Casals sols amb el seu instrument, anem a escoltar part d'una de les peces del grup que el va fer més famós. Era un trio format per ell al cello, Alfred Cortot al piano i Jacques Thibault al violí. Va ser un trio que entre els anys 1905 i 1933, en què es va dissoldre, dominava completament el panorama de la música de cambra i era, sens dubte, cap tipus el grup de cambra més conegut de tot el món. Anem a posar tres moviments, primer, segon i quart, d'una peça que a ells els agradava molt. El trio per a piano Opus 97, Arxiduc de Beethoven, perquè ells es dedicaren sobretot a la música de l'època romàntica. El primer moviment està en allegro moderato, el segon és un scherzo allegro i el quart, perquè el tercer és massa llarg per a que entre, està en allegro moderato i presto. I amb això anem a acomiadar el programa. Thank you.